Gaan we samen twee stukjes uit de Bijbel lezen. Je kunt de tekst meelezen op de beamer. Eerst een stukje waarin Jezus tegen zijn leerlingen spreekt. En Jezus zei, ik zal nog een korte tijd bij u zijn en dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. En toen zeiden de Joden tegen elkaar, waar gaat hij dan naartoe, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde hij dan toen hij zei, u zult me zoeken, maar me niet vinden? U zult niet kunnen komen waar ik ben? Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dan lees je nog een stukje, een eindje verderop. Dit is het moment dat het Pinksterfeest is en de Heilige Geest komt. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Marten. Goedemorgen, fijn om weer in jullie midden te zijn. Als ik een preek maak, aan het schrijven ben, ik woon op twee hoog, dan kijk ik wel eens naar beneden, want ik heb twee ramen voor de plekken waar ik werk. En toen ik mijn preek aan het schrijven was, daarmee bezig was, toen keek ik naar beneden en toen zag ik twee mensen die hun auto aan het wassen waren. Het was een warme dag, het was van 25 graden. En ze waren met een tuinslang bezig en ze waren, nou, zo'n anderhalf uur waren ze bezig om die auto zo te wassen. Op een gegeven moment dacht ik, er gaat best wel wat drinkwater eigenlijk daar verloren. Toen moest ik aan mijn eigen dagelijkse douche denken, 's ochtends. En toen dacht ik, ik heb niet zo heel veel recht van spreken. Maar ik moest eraan denken, want het gaat natuurlijk over water vandaag, rivieren van levend water. En we kijken vandaag naar de betekenis van Pinksteren, uitstorting van de geest, vanuit woorden van Jezus. En deze woorden zijn dat. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Nou, Jezus spreekt deze woorden op een feest. En het komt ook in beeld, hij spreekt op een feest. En het is niet het Pinksterfeest, maar een ander feest, namelijk het Loofhuttenfeest. Nou, in Jeruzalem was het dan 7 dagen lang druk. Mensen van buiten de stad kwamen Jeruzalem in. Het was een uitbundig feest, echt een groot feest. En water nam een belangrijke plek in op dat feest. 7 dagen lang, als de zon opkwam, gingen het volk en de priesters gingen naar de tempel en gingen ze naar een bron bij Zuid-Jeruzalem in een optocht. Je ziet een lange sliert mensen daar naartoe trekken. En dan vulden ze een kruik met water en dan gingen ze weer terug naar de tempel en dan ging die kruik over het altaar van de tempel heen. Nou, waarom deden ze dat? Het was eigenlijk een vraag om water voor de komende tijd. Wij kunnen natuurlijk de kraan open doen en dan is er water. Maar dat was in die tijd anders. Ze waren echt van water afhankelijk. Water zorgde ervoor dat je kon leven, dat je in leven bleef. Je moest water drinken, Je had genoeg water nodig om van het land te kunnen eten. Nou, dat feest is 7 dagen aan de gang. De sluiting zit eraan te komen. En dan is er iemand die roept in de tempel, als je echt water wil drinken, dan moet je bij mij zijn. Dan moet je bij mij zijn. Nou, dat is wat Jezus zegt. En er staat dus als dat hij het roept. Je kan het ook vertalen met schreeuwen. Hij heeft echt iets heel belangrijks te zeggen. Hij roept het uit. Als je echt dorst hebt, dan moet je bij mij zijn. Als je echt water wilt drinken, dan moet je bij mij zijn. Maar tegelijk moet het dus wel een beetje verwarrend geweest zijn, denk ik, voor die mensen. Want het ging over water, fysiek water. En dan staat er dat iemand zegt, voor water moet je bij mij zijn. Misschien hebben mensen wel gedacht, zou Jezus een bron weten of een andere plek waar water te vinden is? Maar 1 vers later wordt duidelijk dat Jezus doelt op de Heilige Geest. Het gaat over de Heilige Geest. Dat beeld, die rivieren van levend water, daarmee doelt Jezus op de Geest die in de harten van mensen stroomt. En dat is eigenlijk wat we met dat stukje wat net uit Pinksteren, wat we lezen, wat gebeurt. Je zou het eigenlijk als kunnen zien als Jezus die gaat naar de hemel, hij stijgt op, hij trekt als het ware aan een koord en er stroomt water uit de hemel naar beneden in de harten van mensen. Dat zijn die rivieren van levend water. En zonder water ga je dood. Daar sluit Jezus dus bij aan. Zonder water ga je dood. En voor water, voor leven, voor eeuwig leven, zegt hij, moet je dus bij hem zijn, bij Jezus zijn. Nou, ik vind zelf, als ik een preek maak, dan doe ik vaak mijn ogen even dicht en dan stel ik me het voor. En wat ik eigenlijk heel mooi vind in dit gedeelte is hoe uitnodigend Jezus is. Je ziet hem als het ware met zijn armen geopend staan. En hij nodigt echt uit. Laat wie dorst heeft bij mij komen. Hij zegt niet, blijf ver van me. Maar hij zegt, kom dichtbij. En dan krijg ik als het ware, als ik dat hoor, dan wil ik als het ware een stapje doen. Ja, laat maar komen die rivieren van levend water. Het is een uitnodiging voor ons allemaal om bij Jezus te komen en dat water te drinken. Jezus staat uitnodigend. Jezus heeft het ook in Johannes 4, een stukje eerder, ook over water. Johannes 4, vers 14, en dan zegt hij, wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Nou, eigenlijk beweert Jezus dus dat hij een dorstlesser is. Als je bij Jezus komt en drinkt, dan word je het dorst gestild. Jezus is een dorstlesser en hij schetst eigenlijk een plaatje, rivieren van levend water. Een plaatje waarvan je denkt, dat wil ik wel, en je stapt erop af. En je ontvangt die rivieren. En Jezus beweert dus dat je bij hem, dat die dorst gestild wordt. Nou, nu zijn er natuurlijk heel veel boodschappen in onze samenleving, via reclame, via media, via mensen om je heen, die inspelen op die verlangens. Jezus doet dat ook. Maar wij krijgen ook vaak boodschappen natuurlijk naar ons toe van mensen, reclames, die inspelen op verlangens. Je zou kunnen zeggen, er zijn meerdere dorstlessers eigenlijk in onze samenleving. En als Jezus hier staat en hij is een dorstlesser, dan heb je ook een dorstlesser en die zou je kunnen noemen de dorstlesser bezit. En die roept denk ik ook best wel hard in onze samenleving. De dorstlesser bezit. En die roept, als je dit hebt, of als je dat krijgt, dan voel je werkelijk bevrediging. Dan voel je je werkelijk vol. Dan voel je je werkelijk vervuld. Nou, wat kan dat zijn? Het kan een auto zijn, een huis, een gadget. Het kan van alles zijn wat inspeelt op je verlangen. Misschien denk je wel aan iets anders. Je kan ook denken aan een wereldreis. Iets waarvan je denkt, als ik dat heb, als ik dat krijg, dan voel ik me werkelijk vervuld. Nou, dat is die dorstlesser bezit. Die roept naast Jezus, die ook roept, bij mij vind je het. En ik denk dat er nog wel eentje is, en dat is de dorstlesser succes. Volgens mij roept die ook best hard. En die roept, als je uitblinkt, Als je ergens echt goed in bent, dan ga je je vol voelen van binnen. Dan ga je vervulling voelen van binnen. Het kan zijn in sport, in muziek of in je werk. Dat je ergens denkt, als ik daar nou in ga uitblinken, echt goed in word, dan ga ik me diep gelukkig voelen of diep vreugde voelen in me. Ik heb dat zelf vroeger erg gehad met sport. Dan dacht ik, als ik daar nou in uitblik, dan droomde ik van de punten die ik zou maken. Of van studie. Ik dacht, als dat goed gaat, dan voel ik me gelukkig. En die dorstlessers, bezit, dorstlessers succes, ja, geef je die nou werkelijk eigenlijk waar je echt ten diepste naar verlangt? Ik denk eigenlijk van niet. Misschien geven ze je wel eens een slokje dat je succes ervaart of iets krijgt waar je al naar verlangt. Misschien iets wat je bezit. Je krijgt een slokje, maar daarna moet er weer iets nieuws komen. Er moet nieuw succes komen of een nieuw bezit. Als je Jezus hoort, dan belooft hij niet een slokje, maar dan belooft hij overvloed. Hij zegt rivieren van levend water. Een overvloed dus van de Heilige Geest. En hij beweert ook nog dat hij echt jouw dorst kan stillen. Maar er komen er wel wat vragen, want hoezo is dat nou eigenlijk zo? Waarom zou Jezus nou degene zijn die echt jouw dorst kan stillen? Waarom is hij een perfecte dorstlesser voor jou? Ik zou eigenlijk, en dan gaat het dus om de geest. Want Jezus belooft dat hij die dorst kan stillen door de geest. Nou, dan kun je heel veel zeggen over wat de geest allemaal doet. Over wat de geest allemaal geeft. Maar ik wil twee dingen noemen waardoor Jezus, denk ik, die dorst stilt. Kan stillen in je leven. De eerste is vergeving. Vergeving. Als je anderen kwetst, pijn doet in je leven. Of als je zelf misschien wel veroordelend denkt over jezelf. Dat je regelmatig denkt, ik stel helemaal niets voor. Ik ben waardeloos. Of dat soort gedachten. Dan is er elke keer weer Jezus die naar je toe komt en die tegen je zegt, ik veroordeel jou niet. Ik veroordeel jou nooit. Dat is wat Jezus te zeggen heeft. Het oordeel over je leven, wat misschien wel het meeste doet, denk ik, is het oordeel van God. En zijn oordeel is positief, vergevend. Je kan altijd weer opnieuw bij hem beginnen. En het tweede wat ik wil noemen is liefde. Jezus onvoorwaardelijke liefde. Jezus ging door pijn en tegenstand heen. Als hij deze uitspraak doet, hier in de tempel, dan begint eigenlijk de tegenstand al. Er zijn mensen daar die willen hem arresteren, maar hij doet die uitspraak. En hij gaat door de diepste pijnen heen, voor jou, voor ons. Zo groot is zijn liefde. Zijn liefde die door blijft stromen. Als je uitgaat van succes, dan is er elke keer eigenlijk een voorwaarde waar je aan moet voldoen. Of bezit. Er moet elke keer iets zijn. Je moet nieuw bezit krijgen of een nieuw succes. En als je dat hebt, ja, dan krijg je iets. Dan krijg je een slokje water. Bij Jezus werkt dat anders. Hij heeft onvoorwaardelijk lief. Er is geen voorwaarde. Zijn liefde blijft doorstromen. Dat houdt niet op. Het is een eindeloze stroom. Ik kreeg daar laatst zelf weer een goede les in. Want zoals ik zei, ik ben zelf nogal wel eens wat gevoelig voor succes. In het verleden, maar ook nog wel eens in het heden. Ik was laatst aan het voorgaan in een kerk. Ik kom op allerlei plekken. Dus die lange afstanden rijd ik vaker. Maar ik was in een kerk. En hard gewerkt een hele week. En na afloop is het dan toch wel eens leuk als je hoort van mensen, hey, ik had er wel wat aan. Of een mooi verhaal of iets in die trant. Maar dat was helemaal niemand. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ik heb de laatste keer met iemand over gehad. Hoe ga je daar nou mee om? Maar dat deed toch al wat met mij. Ik zat in de auto en ik voelde me best wel leeg eigenlijk. Want het is toch leuker om te horen, ik had er iets aan. Nou, toen dus niet. En ik denk dus, als ik erachter af ook op terugkijk, dan denk ik, ja, daar bouw ik op succes eigenlijk. Ik bouw op succes. Als ik succes heb, en hoe dat dan ook maar tot stand komt, maar dan voel ik me verveeld. Nou, dat is dus niet de goede manier. Want Jezus, die zegt, dat maakt helemaal geen fluit uit wat je werkt, of je werkt of niet. Of je een baan hebt of niet, of je een huis hebt of niet. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Jezus' liefde is onvoorwaardelijk. Nou, wat me mooi lijkt, is om even met elkaar, als we even met elkaar in gesprek gaan over wat herken je nou in je eigen leven? Herken je die dorstlesser bezit? Herken je die dorstlesser succes? Herken je de dorstlesser Jezus in je leven? Even met elkaar in gesprek, er komt een sheet in beeld. En misschien is er ook nog wel een andere dorstlesser. Die kan ik niet voor je bedenken, die weet je misschien zelf. Maar even een minuut of drie, laten we zeggen. Misschien kun je na de dienst daar nog verder over praten. Ga even met elkaar in gesprek. Dit zijn andere sheets. Heb je die ene? Even kijken. Ja, deze. Ja, top. Denk even voor jezelf na, welke is nou aanwezig in mijn leven? En ga even met elkaar in gesprek daar vervolgens over. Een minuut of twee, drie. Nou. Mooi. Oh, daar ben ik alweer heel hard. Ja. Mooi om iedereen zo in gesprek te zien. Ik weet niet of iedereen aan het woord is gekomen. Misschien is het een mooie aanleiding om straks nog even bij de koffie over door te praten. Maar dat kun je natuurlijk vrij invullen. Er is, ja, wat Jezus zegt is best wel exclusief eigenlijk. Zegt hij, dat hij eigenlijk zegt, er is één adres en dat is dicht bij hem waar je het kan vinden. En ik hoop dat dat verlangen bij je ergens gewekt is, dat die rivieren van levend water, dat aantrekkingskracht op je uitoefent. Dat je zegt, ja, nou dat wil ik eigenlijk wel, die rivieren van levend water, de geest, overvloedig in mijn leven, daar verlang ik wel naar. En het is nog wel iets om even bij te noemen, iets belangrijks, want Jezus zegt, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En je zegt niet, het is voor iedereen weggelegd. Ja, de uitnodiging die staat voor iedereen. Maar hij zegt wel, voor wie in mij gelooft. Nou, is dat dan een heel groot geloof waarbij je dan toch weer aan een voorwaarde of iets dergelijks moet voldoen? Volgens mij niet. Het is je uitstrekken naar Jezus. Openstaan naar hem. Het vragen. Je uitstrekken naar Jezus, hem als het hoogste hebben en het ook dus van hem als persoon verwachten. Nu denk je misschien nog, ja, klinkt prachtig, rivieren van levend water, maar zo ervaar ik het helemaal niet altijd, dat die geest iedere tel of iedere seconde als het ware in mijn leven werkt. Maar misschien is dat ook niet wat Jezus zo direct zegt. Hij doet een uitnodiging. En er kunnen momenten zijn, hè, dat echt dichtbij is. Dat je die vergeving ervaart, die liefde ervaart, of die blijdschap, vrede. Dat zijn allemaal dingen die horen bij de geest. Maar het is niet altijd zo. Jezus zegt niet, je zal het iedere seconde, iedere tel ervaren. Maar die uitnodiging en die belofte dat er dicht bij Jezus iets te vinden is, die staat er wel. En ik wil het nog uitbeelden, want Jezus gebruikt beeldtaal. Die rivieren van levend water stromen van boven, ze komen van boven, ze komen van Jezus. En als dit jouw hart is, dan kun je of gesloten staan naar Jezus, en dan kunnen die rivieren eigenlijk niet aankomen. Als ik nu zou gaan gieten, dan zou het ernaast gaan, dan hebben we een leeg hart, een leeg kopje. Maar als je open gaat staan, als je je naar Jezus uitstrekt, dan gebeurt er dit. Dan stromen die rivieren. En ik zal er ook maar even direct overheen stromen. Ik heb het afgesproken met de koster, het mag. Maar ze stromen over. En Jezus die zegt ook die rivieren van levend water stromen uit het hart. Dus ze komen van boven, ze stromen in je. Maar als ze in je komen, als je met die geest in contact bent, met Jezus in contact bent, dan gaat het ook uit je stromen, uit je hart. Kortom, je omgeving, de mensen om je heen, die gaan er iets van merken. Die gaan er plezier van krijgen als je vol bent van Jezus. Vol bent van Hem. Nou, uit mij, denk je misschien nog, uit mij, rivieren van levend water, uit mij. Daar kun je ook nog van denken, ja, dat is zo groot. Als je je daarop gaat richten, dat er allemaal uit moet zijn, omdat je zo'n geweldig mens moet zijn, voor anderen altijd, altijd liefdevol moet zijn, enzovoort. Dan kun je al snel misschien moedeloos van worden. Maar Jezus zegt dus heel duidelijk, begin bij die bron, waar het eigenlijk begint. Bij Hemzelf. Focus je niet op die ervaring, op die rivieren van levend water zelf, maar op Jezus, op zijn persoon. Hij zegt, kom bij mij en drink bij mij. Dus dicht bij Jezus is het te vinden. Nou, ik zou zeggen, begin steeds weer bij Hem. Word vol van Hem. En Hij schetst iets prachtigs, iets wat je bij Hem kan vinden, die rivieren van levend water. En elke keer kijkt Hij naar jou, naar ons, genadig, liefdevol, en wil Hij iets prachtigs geven, de overvloed van de geest. Nou, ik zou zeggen, laat je overstromen door dat water, door de geest. Ik wil graag nu nog bidden, en in het gebed ben ik ook een moment stil, daarin kun je zelf iets zeggen tegen God, of je kunt een moment gewoon tot rust komen en stil zijn. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we bij u kunnen zijn op dit moment. En we danken u ook dat u niet een klein beetje wil geven, maar dat u overvloedig wil geven van uw geest. Heer, en we willen u daar ook om vragen. Wilt u ons steeds weer overstromen met uw geest, met uzelf? En wilt u zelf in ons zijn, steeds weer. Wilt u ons volmaken van uzelf? En we willen u ook danken. Danken voor alles wat u al doet. Dat we überhaupt bij elkaar zijn, u zoeken. Daarin zien we uw werk. En we danken u voor alles wat u doet in ons leven. Voor vertrouwen op u, voor liefde naar andere mensen van u. Allemaal dingen die u al geeft. Door uw geest. In een moment van stilte zijn we bij u. Zo willen we weer bij u komen. Bij u het enige adres waar vervulling te vinden is, zoals u zelf zegt. Wilt u ook bij ons zijn als dit onderwerp misschien gevoelig ligt, als we ons leeg voelen? Wilt u daarin dichtbij zijn en vertrouwen blijven geven op u? En wilt u ook steeds weer verlangen geven? Dat we verlangen naar uzelf, dat we u scherp hebben voor ogen en u blijven zien. Zo danken we u voor alles wat u geeft vandaag, voor het feest van de geest, van uzelf. Zo prijzen we u. Amen. Kinderen komen ondertussen weer een beetje zo teruggelopen, hè, merken we al. Ik wil nog een paar dingen tegen jullie vertellen voordat we de dienst helemaal eindigen. Als Veenhaardkerk geven we elke week een bloemetje weg. Dat doen we om iemand die het moeilijk heeft te ondersteunen of te bedanken voor iemand die iets doet. En daar wil ik toch even iets bij zeggen, want vorige week was ik ook gastvrouw toevallig. En heb het bloemetje gegeven aan Bianca Meurs. Bianca was erg ziek en ik heb dan ook gebeden voor haar en voor haar twee kinderen. En ik heb het vanmorgen begrepen dat zij afgelopen week is overleden. Dus dat is ook iets, hè? Dat je dan zo'n klein teken van nou, van de Heer denk ik ook, van aandacht, van liefde kan geven. Ze was er heel blij mee, heb ik begrepen. En donderdag was het zover, terwijl ze hoopt dat ze nog maanden te leven had. Dus ze laat twee kinderen achter, van 17 en van 9. Dus dat is pittig, vond ik, toen ik dat vanmorgen hoorde. En ook voor de mensen die daar dicht omheen staan. En het lijkt me toch mooi, ook al heb ik de vorige week ook gedaan, toch even een kort moment haar op te dragen. En ik dacht, laten we gewoon onze kinderen meenemen daarin. Hè? Vandaag gaat de bloemetje naar Tom en Nicole. Mensen in de Wilnis die veel pleegzorg doen. Dus ze hebben zelf 3 pleegkinderen. En ze hebben veel weekendpleegzorg en veel contact. En ook zij hebben gewoon veel zorg voor kinderen. En onze eigen kinderen staan de gang te vullen daar. Dus dat, dat is iets, hè? Zo. Zullen we toch even kort gewoon voor hen bidden en ons nageslacht meenemen? Goede God, ja, we komen ook nog aan het eind van deze dienst nog even kort bij u, Heer, om u te danken voor uw liefde en uw trouw, voor uw aandacht voor ons. Heer, en we komen bij u met een verdrietig hart, om Bianca, om haar kinderen. Heer, om het feit dat zij zonder moeder zijn, terwijl ze nog zo jong zijn. Heer, ons hart gaat naar hen uit. Wilt u hen dragen en hen mensen om hen heen geven die hen liefde kunnen geven en aandacht. Heer, zo bidden we ook voor Tom en Nicole. Als ze veel bezig zijn met pleegzorg, als dat pittig is om dat te doen. Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben om dat ook te kunnen doen vol liefde. Heer, en zorgt u voor hun pleegkinderen. We bidden ook voor onze kinderen zo vanmorgen, als we zo van ze genieten in de kerk, als ze de gang alweer vullen. Heer, dank voor de rijkdom die ze brengen. En wilt u hem beschermen, met hem meegaan. En ja, Heer, u weet wat goed is. En geef dat we daarin ook in vertrouwen met u mogen wandelen. Heer, dat we ook aan hen mogen laten zien hoe het is om stromen van levend water in ons te hebben en uit te delen. Dat zij het weer door kunnen geven. Heer, we bidden u voor hen. Wilt u hen zegenen? Zoals ze daar in de gang, maar ook in de kerk staan en zitten. Heer, dank voor wie u bent en voor al uw liefde en ook voor uw geest. In Jezus' naam. Amen. Volgens mij gaan zij alvast gewoon lekker iets drinken. Dat lijkt me heel wijs. Dat gaan wij ook doen. Er is koffie en thee. Dus van harte welkom om nog even te blijven. Ik denk dat het druk is in de gang zo meteen. Dus ik zou zeggen, pak lekker ook deze deur. Er staan ook tafels buiten. Dus als je nou snel bij de koffie wil zijn, is dit waarschijnlijk de kortste weg. Jullie mogen er wel in, hoor. Wij hadden bedacht dat jullie daar wilden blijven. Maar we hebben nog één leuk ding. Dus kom maar gewoon lekker in de kerk. Fijn dat jullie er weer zijn. Nou, we zijn weer met een heleboel. En ik wil nog een paar korte dingen tegen jullie zeggen. Komende woensdagavond, ik heb beloofd dat ook even te vertellen. Komende woensdagavond is een mooie avond hier in de Veenhardkerk. Een netwerkavond. En daarin gaan we eigenlijk vieren wat we tot nu toe allemaal hebben gedaan. We hebben als Veenhardkerk vinden we het belangrijk om allerlei netwerken op te bouwen in de Ronde Venen. En mensen zijn op allerlei mogelijke manieren mee bezig. Nou, en woensdag gaan we kijken, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Dus als je daarbij betrokken bent, zeker van harte welkom. En ben je daar niet zo bij betrokken, zou ik ook zeggen komen. Want laat je inspireren door wat er allemaal is. Zodat je wellicht zelf op een andere plek een stroom van levend water kan zijn. Dus dat is woensdag om 8:00. We gaan zo meteen ook collecteren. Dat komt uitgebreid op de beamer. Voor de MAF doen we dat. Zij sparen voor een vliegtuigje in Zuid-Soedan. Dus van harte aanbevolen. Maar voordat we dat doen, ga ik nog even het woord geven aan Ron. Want we hebben nog een... We hebben nog iets leuks, toch Ron? Ja, iets heel leuks denk ik. Eva en Vera, willen jullie vast even naar voren komen? Kijk, want dit zijn Eva en Vera. En Roy heb ik niet gezien, die is er niet hè, denk ik. Roy, waar zit jij? Daar. Nou, Roy daar. Daar hebben we Mart en Levi. Dat zijn vijf van onze X-pointers. Jullie zien ons niet altijd in de kerk, want zo één, soms twee keer in de maand dan zijn we... bij mij thuis en samen met Eshit, die is er niet hè, geloof ik. Nou, dan zijn wij dan bezig, op onze manier ook met de Bijbel en met elkaar. En nou, dat gaat eigenlijk best heel leuk, toch? Ja, goed zo. Goed zo. Kan ik wel vinden, maar dat moeten jullie ook vinden natuurlijk. Hè. Nou, de laatste keer hebben we het gehad over gelijkenis. Hè, dat als je in de Bijbel leest, en dan lees je dat Jezus heel vaak dingen uitlegt aan de hand van een voorbeeld. Dan noemen we dan een gelijkenis of een parabel en... We hebben het daarover gehad, waarom doet Jezus dat eigenlijk? En vervolgens was een opdracht afgelopen week om een gelijkenis een beetje te vertellen alsof het vandaag had kunnen gebeuren in je eigen leven. Nou, in drie groepen zijn we uit elkaar gegaan. We hadden twee groepen met jongens en daar was het voorbeeld iets met auto's. Nou ja, goed, dat is heel typisch. Maar deze dames hadden ook een verhaal geschreven. En staat het al, kan het gebeamd worden? Hier is het origineel en hier staat het uitgeschreven. Kun je zo even rustig lezen. Maar het was eigenlijk zo leuk uitgevoerd dat we dachten van we gaan eens kijken of we het ook nou weer andersom kunnen laten raden. Dus als dit dan het werkelijke verhaal, of tenminste het verhaal in het hier en nu is, zijn er dan mensen die dan denken van hé, maar wacht eens even, dat staat in Lucas 18. Want daar stond het namelijk. En dat is door drie mensen is dat geraden. Willem Roest had het geraden. Esther Brouwer, tenminste jij was op de kring waar het geraden, en Marloes. Dus we hebben drie mensen die het hebben geraden. En we hadden er een prijsvraag aan, aan verbonden. En de prijs was een taart. Misschien kan je hem laten zien, Eva. Wauw, wat zit er allemaal op? Appel en karamel. Ja. Appel en karamel, lekker. Nou, we hebben hier drie loodjes. Is er misschien een van de kinderen die wil loodje komen trekken? Ja, ik zie daar een vinger. Kom maar naar voren. Hoe heet jij? Yara. Yara, nou Yara, die drie loodjes. Het is niet heel ingewikkeld, maar ja, je mag zo meteen een loodje trekken en dan de naam voorlezen. En degene die dan gewonnen heeft, mag de taart opkomen halen en dan gaan we weer verder met de dienst. Esther Brouwer. Kom maar naar voren. Hebben we er echt even flink over na moeten denken. Hij was zo mooi, maar het was niet een hele bekende gelijkenis. Dus ik vond hem wel knap. En ik zou het leuk vinden als er nog een keertje één komt op Facebook. Ja, gaat dat lukken? Dankjewel, deze komt in ieder geval op. Dankjewel Esther, dankjewel Yara. En nou ja, jullie bedankt voor de actie. Dan gaan we nu collecteren, daarna zingen we nog een lied. En dan gaan we echt naar de koffie. Ontvang de zegen, de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, met jullie allemaal. Amen.